Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Marcin Pośpiech. Raz jeszcze dzień dobry, wtorek, 28 dzień sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Prezydenci Duda i Trump spotkają się 18 września w Waszyngtonie. Egzaminator podejrzany w sprawie wypadku w szaflarach nie trafi do tymczasowego aresztu. Ukraina zerwie traktat o przyjaźni z Rosją. Prezydent USA Donald Trump spotka się 18 września w Waszyngtonie z prezydentem Andrzejem Dudą. Obu prezydentom będą towarzyszyły małżonki, informuje w komunikacie Biały Dom. Jak napisano, prezydenci będą pracować nad wzmocnieniem amerykańsko-polskiego partnerstwa strategicznego oraz planują rozmowy na temat handlu, wojskowości i kwestii bezpieczeństwa. To będzie pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Dudy w USA. Niezwłocznie mają trafić do prezydenta dokumenty potwierdzające rekomendacje KRS dla sędziów Sądu Najwyższego, tak zapowiada rzecznik KRS Maciej Mitera. Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła dziś 20 kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Tym samym zakończyła rozpatrywanie kandydatur. Rzecznik KRS wyjaśnia, że szybkość wysłania dokumentów zależy od technicznego przygotowania. W ten sposób odniósł się do słów przewodniczącego KRS, sędziego Leszka Mazura, który mówił rano w Radiowej Jedynce, że komplet rekomendacji na stanowiska sędziów do Sądu Najwyższego może trafić do prezydenta najwcześniej w połowie września. Trudno jest mi się odnieść do tych słów. Może to być już w przyszłym tygodniu, może być to w połowie. Naprawdę nie chcę wróżyć z fusów. Ostateczna decyzja, kto zajmie 44 wakaty w Sądzie Najwyższym, między innymi po sędziach odesłanych ustawą PiS-u na emeryturę, należy do prezydenta. Sąd w Nowym Targu nie zgodził się na areszt dla instruktora prawa jazdy, który usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym w szaflarach w Małopolsce. 5 dni temu podczas egzaminu w wyniku zderzenia auta z pociągiem zginęła prowadząca je 18-letnia dziewczyna. Mężczyzna zdążył wyskoczyć z samochodu, jemu nic się nie stało. O 3-miesięczny areszt wnioskowała prokuratura. Sąd wniosek odrzucił, mówi Polskiemu Radiu adwokat podejrzanego, mecenas Władysław Pociej. Sąd aresztu nie zastosował. Ja nie mogę mówić o treści jego wyjaśnień, więc nie mogę mówić o jego stanowisku czegokolwiek. Nie będę sam również mówił, bo no, bym musiał powiedzieć za dużo w tym momencie, jeśli chodzi o linię obrony. Sąd zastosował wobec egzaminatora poręczenie w wysokości 10 tysięcy złotych, wydał zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i nałożył obowiązek zgłaszania się na policję. Mężczyzna ma też zakaz pracy w charakterze egzaminatora i instruktora jazdy. Prokuratura ma 7 dni na złożenie zażalenia na decyzję sądu w Nowym Targu. Instruktor nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Górnicza Solidarność przeciwko zmianom dotyczącym jakości paliw stałych. Propozycję w tej sprawie złożył pełnomocnik rządu do spraw programu Czyste Powietrze Piotr Woźny. Związkowcy oceniają, że wprowadzenie takich wymagań jakościowych, jakie zawarł w swojej propozycji pełnomocnik premiera, byłoby działaniem zagrażającym gospodarczym interesom Polski i polskiego górnictwa. W tej sprawie związkowcy skierowali list do premiera Mateusza Morawieckiego. W ocenie liderów Górniczej Solidarności parametry jakościowe dla węgla kamiennego zawarte w propozycjach sformułowanych przez pełnomocnika rządu uderzają w polskich producentów, otwierając tym samym szeroko rynek na węgiel z importu, czyli w praktyce pochodzący głównie z Rosji. Związkowcy zwracają uwagę, że wskazany w projekcie ministra Woźnego węgiel premium jako proponowany do stosowania w kotłach w Polsce praktycznie nie jest nigdzie w naszym kraju produkowany. Czytamy w liście. Działacze zwracają uwagę, że parametry jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporządzenia ministra energii zostały już wcześniej uzgodnione zarówno z producentami węgla, jak i stroną społeczną. Dlatego ich zdaniem powinny w takim właśnie kształcie zostać przyjęte, a zmiany proponowane przez ministra Piotra Woźnego winny zostać wycofane, uważają związkowcy. To była relacja naszego katowickiego reportera Łukasza Kołuszy. Ukraina zerwie traktat o przyjaźni z Rosją. Ukraiński prezydent Petro Poroszenko polecił przygotowanie odpowiednich dokumentów, bo, jak powiedział, traktat podpisany ponad 20 lat temu stał się nieaktualne. Paweł Buszko. Prezydent Poroszenko poinformował, że ukraiński MSZ w najbliższym czasie przygotuje pakiet dokumentów niezbędnych do wszczęcia procesu zerwania umowy o przyjaźni z Rosją. Jak podkreślił, umowa z winy Rosji już dawno stała się anachroniczna. Umowa między Ukrainą i Rosją o przyjaźni, partnerstwie i współpracy była podpisana w 1997 roku na 10 lat z adnotacją, że będzie automatycznie przedłużana, jeśli strony nie wyrażą sprzeciwu. Dokument ustanawiał strategiczne partnerstwo między państwami, a także uznanie istniejących granic i poszanowanie integralności terytorialnej. Rosja w 2014 roku anektowała ukraiński Półwysep Krymski, a także dokonała agresji w Donbasie i wspiera militarnie prorosyjskich separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjski minister obrony zapowiedział zorganizowanie największych manewrów od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. W ćwiczeniach Wostok 2018 ma wziąć udział 300 tysięcy żołnierzy, 1000 samolotów i śmigłowców. Odbędą się w pierwszej połowie września. NATO ocenia, że zapowiadane przez Rosję manewry pokazują, że kraj ten koncentruje się na ćwiczeniach konfliktów na dużą skalę. Sojusz Północnoatlantycki rutynowo monitoruje rosyjskie ćwiczenia. Tak samo będzie też w przypadku tych manewrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 od 13 stopni w głębi kraju do 14 stopni nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 8 stopni. Środa deszczowa, ale tylko na Podlasiu. Będzie ciepło na północnym wschodzie 20-21 stopni, w centrum od 22 do 24 stopni, nad morzem od 22 stopni, to w Trójmieście, do 26 w Międzyzdrojach. Na zachodzie i południu 25-26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Kocham cię nad życie. Naszym gościem była Urszula Dudziak. Dziękuję. To była cudowna dla mnie godzina. Cudowne. Jakie? Cudowne. Śliczne. Prawda? Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Szczęśliwej. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk została nominowana do zaszczytnej nagrody Mistrz Mowy Polskiej. Prosimy o Państwa głosy. Można głosować nawet codziennie do 20 września. Więcej informacji na stronie trójka.polskieradio.pl i na trójkowym Facebooku. Jest już? To już połazna szplała. Połazna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 29 sierpnia żurawina suszona kosztować ma 15,99 za kilogramowe opakowanie, a karkówka wieprzowa bez kości tylko 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. zd3@polskieradio.pl. Także 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. Chronimy swój numer PESEL, tak apelują eksperci i o tym opowiadaliśmy dziś w Trójce. A słuchacze pytają, jak i po co chronić PESEL, skoro bardzo łatwo go zdobyć. No i co, jeśli ktoś wyłudzi kredyt na podstawie właśnie numeru PESEL? Ja jestem ciekawy, ilu Niemców płaca kredyt za to, że ktoś wziął na ich konto kredyt. Ja obawiam się, że żaden. I wydaje mi się, że jeżeli bank już udzieli kredytu osobie niepowołanej, to sobie powinien sam ten bank, sam sobie powinien ten kredyt spłacić. No bo nie wiem, czy pan redaktor się tutaj ze mną zgadza, ale prawo ma nas chronić. Ma nas chronić policja, ma nas chronić prawo, ma nas chronić sąd. I wie pan, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby Niemiec czy Austriak nagle się dowiedział, że kredyt musi spłacać, no bo ta sytuacja jest tak absurdalna, jak zamieszkanie księżyca przez zielone ludzi. W pełni się z panem zgadzam. Też jestem ciekawy, czy faktycznie były takie przypadki, że ktoś musiał spłacić wyłudzony kredyt, wyłudzony na podstawie numeru PESEL. Jeśli ktoś spotkał się z taką sytuacją, to oczywiście proszę do nas zadzwonić lub też napisać 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. 9 minut po godzinie 18 i to już teraz czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. Sosnowski, The Hand Luggage Studio. Polecamy państwu ten album w tym tygodniu. A dla chętnych mamy jego dwa egzemplarze. Proszę napisać do Darka 71335. So ladies and gentlemen, boys and girls, I'm ready to hit the road. I'm ready to start a journey, and I want you guys to go with me. So my pockets are full filled with cash, I got my job finally done. I'm walking streets, so many places to go, I don't want to be all alone. There ain't no war, my waiting for me. You said they one went away. I ain't no war, I'm just very free. Is there some place I could stay? Hey, oh, oh, hey, oh. I've been alone my soul to get, but I ain't no home. Hey, oh, oh. I put my blue sweat on British heels, that long brown different tie, my leather jacket and long white scarf, my jeans so blue as the sky. I hit the road with a broken heart, looking for somewhere to fix it. Well, girl, I don't know just who you are. We'll have some crackers and biscuits. Hey, oh, oh, hey, oh. I've been alone my soul to give, but I ain't loyal. Hey, oh, oh, hey, oh. I've been alone my soul to give, but I ain't loyal. Oh, oh, oh, oh. Bardzo przyjemnie to brzmi, taki trochę zdarty głos pana Sosnowskiego. Bardzo, bardzo przyjemny. I'm Going Home z płyty The Hand Luggage Studio i to jest nasza płyta tygodnia. Płyta, którą otrzymuje pan Piotr z Brody i pani Agata z Cieszyna. Serdecznie gratulujemy. Proszę spodziewać się niebawem przesyłki z programu trzeciego. Zapraszamy do Trójki. A już teraz czas u nas na kolejny temat. Ofiary molestowania boją się mówić o tych trudnych doświadczeniach, a tymczasem bać powinni się sprawcy i pracodawcy zamiatający problem pod dywan. To na nich bowiem spoczywa odpowiedzialność prawna za to, że nie zapobiegają podobnym patologiom. Jak się okazuje, problem jest częstszy niż nam się wydaje. Chyba najbardziej znaną sprawą o molestowanie w Polsce była sprawa Kamila Durczoka. W 2015 roku tygodnik Wprost oskarżył znanego prezentera telewizyjnego o molestowanie swoich współpracownic. Dziennikarz stanowczo zaprzeczył doniesieniom i domagał się odszkodowania. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. W maju tego roku sąd orzekł, że dziennikarze napisali prawdę. Teraz tygodnik Wprost opublikował uzasadnienie majowego wyroku, w którym oddalił powództwo Kamila Durczoka. Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet podkreśla, że problem molestowania seksualnego w pracy jest w Polsce poważny. 40 do 50% kobiet nawet przyznaje się do tego, że doznało molestowania w miejscu pracy. Jest to często bardzo trudne dla kobiet do zareagowania. Nie ma w przepisach definicji molestowania seksualnego. Jedyne zapisy na ten temat zawarte są w kodeksie pracy. Jeśli osoba molestowana ma podpisaną umowę, ma też szansę dochodzenia swoich praw, tłumaczy Dagmara Woźniakowska-Feist z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ono de facto dotyczy przede wszystkim osób, które są zatrudnione na umowę o pracę. Osoby, które są zatrudnione na inne formy, czyli prowadzą swoją działalność gospodarczą, są zatrudnione na umowę zlecenia, będą miały znacznie większą trudność w dochodzeniu sprawiedliwości, bo ich kodeks pracy wprost nie obowiązuje. To osoba, która jest ofiarą tego przestępstwa, musi sama prowadzić dochodzenie. Między innymi dlatego kobiety rzadko decydują się na dochodzenie swoich praw. Jak dodaje Urszula Nowakowska, nie tylko słabość przepisów powstrzymuje je od tego. Ma to związek z taką potrzebą jakby dominacji. Myślę, że też jest na to kulturowe przyzwolenie od bardzo wielu lat. Co dość łatwo zaobserwować również w przestrzeni publicznej. Niedawno sukcesem zakończył się proces wytyczony przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa dotyczący seksistowskiej reklamy napoju energetycznego. Mówi Izabela Karska, Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Reklama przedstawiała wizerunek kobiety klęczącej przed mężczyzną. Opatrzone to było napisem, ona już wie, co za chwilę będzie miała w ustach, co było bardzo sugestywne. Konkretnie chodziło o sugerowanie seksu oralnego. Obłapianie czy składanie propozycji seksualnych to tylko część zachowań, które podlegają pod definicję molestowania seksualnego. Jako molestowanie seksualne definiujemy także zachowania, które już przestępstwami nie są. To są zarówno żarty o podtekście seksualnym, patrzenie na części intymne. To są takie zachowania na przykład jak wywieszanie plakatów z nagimi, rozebranymi kobietami, czy też mężczyznami, bo ktoś sobie może nie życzyć oglądania takich obrazów. Osoby, które doświadczają molestowania, nie są bezbronne. Mogą i powinny zwrócić się o pomoc, na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy. Te relacje przygotowała Monika Suszek. A jakie są Państwa spostrzeżenia na ten temat? Czy faktycznie problem jest częstszy, niż czasami nam się wydaje? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl, nadal do Państwa dyspozycji. 20 minut po godzinie 18. Łódź chce zachęcić dzieci i młodzież do zwiedzania miasta. Wprowadza jeden tani bilet, dzięki któremu będzie można pójść do kina, na basen i zwiedzić Łódzkie Centrum Nauki i Techniki. Dla co najmniej 15-osobowych grup turystów bilety będą kosztować tylko 35 zł. Tak mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska. Chcemy zachęcić, żeby nie tylko dzieci i młodzież z terenu Łodzi, ale również z całej Polski, z całego województwa miało szansę odwiedzić nasze unikatowe miejsca, stąd wspólny bilet. Wycieczki zorganizowane dzieci i młodzieży będą mogły skorzystać z trzech atrakcji w naszym mieście, pobawić się w ramach różnego typu atrakcji na terenie akwaparku, następnie poćwiczyć umysł WC1 w naszym Centrum Nauki i Techniki i obejrzeć ciekawy film. I tu dziękujemy bardzo partnerowi prywatnemu. Andrzej Pirek, Akwapark. Taki projekt chyba jest pierwszym w Łodzi, gdzie trzy podmioty podpisały porozumienie o tym jednym bilecie za naprawdę rewelacyjną cenę. Paweł Żeromski, EC1, Centrum Nauki i Techniki. W ramach tego biletu młodzież odwiedzający będą mogli oczywiście zobaczyć to wszystko, co w tym momencie oferuje Centrum Nauki i Techniki, a więc trzy ekspozycje stałe, cały szereg imprez towarzyszących, które są ciągle aktualizowane. Troszeczkę się dzieje, rzeczywiście 21 lipca otworzyliśmy nową halę basenową. Nową z nowym basenem zewnętrznym, do którego można wypłynąć bezpośrednio z hali basenowej. Mamy też fantastyczne trzy olbrzymie jacuzzi. Jedno jest na 6 osób, a dwa po 12. W najbliższych planach mamy otworzenie tak zwanych jacuzzi solankowych. Będą otwarte w rejonie zjeżdżalni trójtorowej. Dwa jacuzzi duże, też 12-osobowe po stronie hamowni tej zjeżdżalni. Natomiast basen na 17 osób z efektami różnymi masowania i tak dalej będzie po stronie wejścia do tej zjeżdżalni. Ekspozycje stałe. Pierwsza zatytułowana Przetwarzanie energii, która nawiązuje w sposób bezpośredni do historii i do funkcji tego miejsca, czyli prezentujemy tutaj cały cykl technologiczny wytwarzania energii elektrycznej, no, poczynając od wrzucenia węgla do kotła, a skończywszy na systemie dystrybucji zarządzania siecią elektroenergetyczną. Druga ekspozycja stała zatytułowana jest Rozwój wiedzy i cywilizacji i prezentujemy prawa i zjawiska głównie z fizyki, z różnych działów fizyki, jak również z chemii. Trzecia ekspozycja stała zatytułowana jest Mikroświat, Makroświat i to jest prezentacja obiektów niewidocznych normalnie dla ludzkiego oka. W przypadku mikroświata z uwagi na to, że są bardzo małe, w przypadku makroświata z uwagi na to, że są oddalone od kuli ziemskiej tak daleko, że ich obserwacja może być tylko przy użyciu jakichś wyspecjalizowanych przyrządów. My pozwalamy to wszystko zobaczyć gołym okiem, a jednocześnie dajemy możliwość pozyskania bardzo szerokiej wiedzy z różnych działów, nie tylko z zakresu nauk przyrodniczych. Rzecznik prezydenta Łodzi Marcin Masłowski. Operatorem głównym będzie Helios, żeby nie płacić trzy razy. W Heliosie płacimy za wszystko i później już zwiedzamy wszystkie trzy atrakcje. Helios będzie tutaj tym operatorem, który będzie się rozliczał później i z akwaparkiem, i z EC1. Chodzi o to, żeby zebrać pieniądze w jednym miejscu, a nie żeby biedne nauczycielki z trzema różnymi kubkami pieniędzy na każdą atrakcję biegały w trzy różne miejsca, bo to by nie miało sensu. Te relacje przygotowałam Dorota Matyjasik z Polskiego Radia w Łodzi. A my prosiliśmy Państwa o sygnał, jeżeli chodzi o problem molestowania w pracy. Ja w sprawie ostatniego materiału dotyczącego molestowania seksualnego, bardzo fajny, chciałbym pochwalić autorkę, bardzo merytoryczne, natomiast mam jedną uwagę, ostatnie zdanie w tym materiale, że można się o pomoc zwrócić do inspekcji pracy. Proszę mi wierzyć, inspekcja pracy nie ma absolutnie żadnych narzędzi prawnych, żeby tym biednym kobietom pomóc. Wszędzie indziej, sądy pracy, oczywiście tak, jakieś stowarzyszenia, które się tym zajmują. Niestety inspekcja pracy w tym temacie nie może nic, nie ma żadnych uprawnień. Bardzo to smutne, co pan mówi. Nie wiem, czy inni słuchacze to potwierdzą. Może ktoś z inspekcji pracy może się do nas odezwać. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Myślę, że nasi słuchacze także, bo w tej sprawie może być wiele wątpliwości i pytań. Właśnie do kogo, kiedy spotkamy się z taką sytuacją, zwrócić się o pomoc. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. 24 minuty po godzinie 18. Teraz słyszę chór. Czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał. Będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł

I krótko o pogodzie. Środa pogodna i ciepła. Popada jedynie na Podlasiu. W Białymstoku 21 stopni, w Trójmieście 22, w Łodzi, Toruniu i Krakowie 24, w Poznaniu i Opolu 25. Najcieplej jutro we Wrocławiu i Szczecinie. Tam 26 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Proszę Państwa, czeka nas sporo zmian w podatkach i to już od 1 stycznia. Na razie projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT i ordynacji podatkowej trafił do konsultacji społecznych, ale my dziś już przy pomocy naszego gościa powiemy o tych najważniejszych zmianach i postaramy się, jeśli czas nam pomoże, powiemy też o tych, które są dla nas najbardziej korzystne. W studiu Kamil Pierścionek, adwokat, na co dzień współpracujący z firmą KPMG. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pan to się doskonale orientuje w tych wszystkich zmianach. Jest ich sporo. Rzeczywiście prasa, dziennikarze nawet używają takiego sformułowania. Mamy do czynienia z rewolucją podatkową, trzęsienie ziemi podatkowe. Czy rzeczywiście te zmiany, które się szykują, są na tyle daleko idące i tak dużo ich jest, że jest to aż wyjątkowe? To prawda. Prasa używa określenia podatkowego trzęsienia ziemi, z którym można się zgodzić. Przedstawiona nowelizacja ustawy CIT, PIT, a także ordynacji podatkowej zawiera masę zmian. Projekt ustawy liczy ponad 150 stron, a uzasadnienie jest jeszcze dłuższe. Ponad 200. Ponad 200 stron, to no prawda. Sam ustawodawca dokonuje podziału zmian na zmiany upraszczające, a także uszczelniające. Pośród tych zmian uszczelniających, moim zdaniem najbardziej rewolucyjne jest wprowadzenie podatku exit tax. To jest podatku od wyjścia. Tak, mówiliśmy wczoraj w trójkowym programie, zapraszamy do trójki, sporo na ten temat, ale powiedzmy dzisiejszym słuchaczom, co to za rozwiązanie. Podatek exit tax to tak zwany podatek od wyjścia. Obejmuje on nie tyle realnie osiągnięty dochód, ale hipotetyczne zyski, które mogłyby wystąpić i byłyby w Polsce opodatkowane, gdyby wyjście nie zaistniało. Przy czym wyjście rozumiemy, no na przykład emigracja, czy przeniesienie swojego biznesu poza terytorium Polski. Dokładnie. Jest to przeniesienie składnika majątkowego w obrębie jednego podmiotu poza Polskę lub zmiana tak zwanej rezydencji podatkowej poza Polskę. Ale te czynności powodują opodatkowanie tym podatkiem exit tax w sytuacji, jeżeli Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z tytułu przeszłego ewentualnego zbycia takiego majątku w Polsce. Czyli mamy sytuację taką, że na przykład podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Polsce przez 10 lat, buduje przedsiębiorstwo. W momencie, jeżeli miałby się wyprowadzić z Polski, Polska, dlatego podatek jest nazywany często podatkiem ostatniej szansy, w tym momencie, czyli w momencie wyprowadzki, nałożyłaby podatek na tego podatnika, mimo że w rzeczywistości on nie sprzedał tego przedsiębiorstwa, ale podatek byłby w wysokości takiej, jakby sprzedał. I to jest podatek, który chroni interesy podatkowe państwa, no już mniej interesy posiadacza tego majątku, czy akcji, czy to prawda. Należy wskazać, że podatek ten jest wprowadzany z uwagi na dyrektywę unijną. Podatkiem wprowadzanym z uwagi na dyrektywę unijną, a właściwie nie podatkiem, tylko instytucją, jest MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych. I co to takiego jest? Jest to obowiązek nałożony przede wszystkim na tak zwanych promotorów. To jest na adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych. Którzy opiekują się naszymi sprawami podatkowymi. Zgadza się. Którzy będą zobowiązani informować organy podatkowe o działaniach, jakie doradzili klientom lub które zostały wdrożone przez klientów, a których efektem miało być przede wszystkim uzyskanie korzyści podatkowych. I to oni będą musieli robić z mocy prawa? To będą musieli robić z mocy prawa. A nie przeszkadza to przypadkiem przy zachowaniu służbowej tajemnicy, czy... Ministerstwo przekonuje, że nowy obowiązek nie naruszy tajemnicy zawodowej, gdyż informacje będzie można anonimizować w przypadku braku zgody klienta. Mnie jako adwokatowi ciężko jednak zgodzić się z tym stanowiskiem. Będąc związany etyką zawodową, której głównym trzonem jest tajemnica adwokacka, ciężko jest wyobrazić sobie sytuację, w której po rozmowie z klientem będę spieszył poinformować organ podatkowy, dokładnie szefa KAS, o przebiegu tej rozmowy, o moich zaleceniach, a także o działaniach wdrożonych przez klienta. Panu się będzie trudno z tym pogodzić, ale powiedzmy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. To będzie pana obowiązek i jeśli klient się zgodzi, to będą nie anonimizowane, a jeśli się nie zgodzi, to będą anonimizowane, ale raport i tak trzeba będzie sporządzić. Zgadza się. W ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji o takich działaniach będzie trzeba poinformować szefa KAS. I to jest ten element uszczelniający, domyślam się. To jest ten element uszczelniający. Na szczęście projektodawca pochylił się również w stronę podatników, zapewniając szereg zmian korzystnych dla podatników. Nareszcie coś miłego powiemy w naszym programie. W tym przede wszystkim chodzi o zaproponowane zmiany w ustawie o PIT. Gdzie przykładowo został wydłużony do 3 lat okres, w którym można skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Chodzi o sytuację, kiedy podatnik sprzedaje swoje mieszkanie i nie chcąc zapłacić podatku dochodowego, zobowiązuje się, że przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania na własne cele mieszkaniowe. Dotychczas miał na to 2 lata. Ustawodawca postanowił wydłużyć ten okres do 3 lat z uwagi na liczne sytuacje, kiedy podatnicy oświadczali, że nabędą na własne cele mieszkaniowe, na przykład mieszkanie, a nie wyrobili się w 2-letnim okresie. I to jest ta korzystna zmiana. To jest jedna z korzystnych zmian. I druga? Kolejna korzystna zmiana w zakresie podatku PIT to ułatwienie dla spadkobierców, którzy uzyskali nieruchomość w wyniku spadkobrania, którzy chcą sprzedać tą uzyskaną nieruchomość. Chodzi bowiem o sytuację, w której podatnik chce sprzedać nieruchomość po 5-letnim okresie jego posiadania. Może on to zrobić bezpodatkowo. Dotychczas ten 5-letni okres był liczony od momentu uzyskania tej nieruchomości przez spadkobiercę. Tymczasem projektowana zmiana powoduje, że ten okres będzie liczony od momentu uzyskania tej nieruchomości przez spadkobiercę. Oznacza to... Dobrze, tu musimy postawić kropkę, bo chciałbym o jeszcze jednej też zmianie powiedzieć, a czas nas goni. Chodzi o podatek CIT. Tu będzie niższa stawka. Zgadza się. Dotychczas... Przewidziana w ustawie CIT stawka 15% dla małych podatników, to jest tych, których obroty nie przekraczają 1,2 miliona euro rocznie, a także dla podatników, którzy założyli spółki ZO w tym roku, wynosił 15%. Ten podatek zostaje zmniejszony do 9%, a zatem należy niewątpliwie stwierdzić, że jest to korzystna zmiana na plus dla podatników. Podobnie jeszcze niższą stawkę przewidział ustawodawca dla komercjalizacji praw własności intelektualnej. Tutaj stawka CIT wynosi 5%. Chodzi o przychody uzyskiwane w wyniku wdrożonych rozwiązań związanych z uzyskaniem prawa własności przemysłowej, typu patenty, wynalazki, wzory przemysłowe. Panie Kamilu, to teraz już tylko jednym zdaniem. To jest bardziej pozytywny efekt tej rewolucji czy dla podatnika? Czy będzie to nam utrudniało życie? Ciężko jednoznacznie określić, czy zmiany są na plus, czy na minus. Tak jak powiedziałem i tak jak stwierdził sam ustawodawca, część zmian jest upraszczająca, część jest uszczelniająca. Jedno jest pewne. Dużo będziemy musieli się jeszcze uczyć tych nowych podatków, nowej ordynacji podatkowej, zwłaszcza wy, prawnicy i adwokaci. No ale my, podatnicy, też dobrze by było, gdybyśmy się w tym gąszczu nowego prawa całkiem sprawnie poruszali. Kamil Pierścionek, adwokat, współpracownik firmy KPMG, był państwa gościem. Odsyłam do internetu, do prasy. Jest co śledzić, bo zmiany będą spore. Bardzo ważny projekt. Dziękuję panu za te wszystkie informacje. 20 minut pozostało do godziny 19. Niebawem w Trójce reportaż. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Przejmująco pachną lipy, rośnie mi po cichu groda. Wieczór aż od dziewcząt nipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt nipi, może czeka mnie przygoda. Śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Mówiliśmy o problemie molestowania w Trójce. No właśnie. Tylko powstaje pytanie, co molestowaniem możemy nazwać, a co nie. A propos materiału o molestowaniu. Przede wszystkim, moim zdaniem, jest taka sprawa, żeby ktoś to w końcu zdefiniował, czym jest molestowanie. Bo tak, czy ja się, jak to się mówi, Baśka miała fajny biust i się popatrzę na biust, czy to już molestowanie i tak dalej, bo tu jest największy problem, czym i kiedy jest molestowanie. Bo to jest najważniejsze, bo jak będziemy mieli ściśle, jawnie powiedziane co i jak, no to wtedy będziemy mogli reagować. Zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. Chodzi mi zarówno kobiety do facetów, jak i faceci do kobiet. Bo to jest ważniejsze moim zdaniem. No właśnie, na razie jak się zdaje, te sprawy rozstrzygam sąd. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Jeszcze przez kilkanaście minut do państwa dyspozycji. 17 minut pozostało właśnie do godziny 19. Reportaż w Trójce. Nowy cyrk, ale bez zwierząt, ale za to z elementami teatru. Od kilku lat młodzi polscy cyrkowcy proponują publiczności zupełnie inne podejście do cyrku niż te znane z obwoźnych, okrągłych cyrków. Okazuje się, że poprzez cyrk można nawet opowiadać historię, czy można dzisiaj w Polsce utrzymywać się z występów cyrkowych. Życie prawdziwego cyrkowca, życia prawdziwego cyrkowca próbuje Kamil Dziliński. Jesteśmy pod bardzo dużym namiotem, czerwono-żółtym. Ten namiot kojarzy mi się z cyrkiem. Nawet dotykałam małych lwów. Był taki pan, który zmniejszał i powiększał normalne karty. Pan się trzymał, pani trzymała go za kostkę i on rozbujał się i tak ją rzucił, że ona trafiła pomiędzy tymi dwoma sznurkami i tak złapała go znowu za nogi, za kostki. Zdarzyło mi się do cyrku pójść kilka razy. Byłam z rodzicami i z jakimiś jeszcze kuzynami i w ogóle całą ekipą byliśmy. To był taki klasyczny cyrk, nie pamiętam czy Zalewski, czy Korona, ale na pewno jeden z nich. Już wtedy miałam wrażenie, że był lekko kiczowaty. No i teraz troszeczkę zaczyna się, albo już się tworzy od jakiegoś czasu, ale bardzo niedawnego tak naprawdę, taki trochę nowy rozdział w Polsce, jeżeli chodzi o cyrk. Nazwaliśmy to roboczo Nowy Cyrk, nie do końca po to, żeby się odciąć od starego czy tradycyjnego cyrku, ale żeby trochę to odróżnić. Dla mnie cyrk jest miłością późniejszą niż młodszą. Najcięższe pytanie, jakie można mi zadać. Kim ja jestem, co ja robię? Bo ja jestem żonglerem, ale jak wychodzę na scenę, to trochę wyglądam jak iluzjonista, bo robię bardzo magiczne rzeczy. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Nawet nie wiem, czy widziałam ten rekwizyt już wcześniej. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś wyszedł na scenę z taką energią, z takimi umiejętnościami i tak był pewny tego, że robi coś tak niesamowitego i tak świetnego, że wie, że ludzie po prostu będą pod wrażeniem. Kiedy jeszcze nie żonglowałem, kiedy jeszcze zajmowałem się na przykład sztukami walk, to jeżeli ktoś by mi powiedział wtedy, że będę żył z pokazów manipulacji kryształową kulą na scenie, no to bym się zdziwił, może bym w to nie uwierzył, może bym go wyśmiał, ale jest to coś absolutnie abstrakcyjnego. Ale to się wydarzyło. Taka kula. Ona akurat to jest rzecz, która nie będzie dźwięku wydawała. Maczugi jak są rzucane i nawet jak są łapane, to wydają za każdym razem dźwięk z samego uderzenia. Można używać większej ilości kul, manipulując w dłoniach. To najlepsza technika, jaką można wykonać, to jest taka, gdzie te kule nie stukają się o siebie, więc jest super cicho. Jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi, to znaczy, że nie wydaje dźwięków. Mój brat był taką osobą, która na mnie wpłynęła, bo on zawsze był właśnie takim typem sportowca, związanymi właśnie ze sztukami walki i gdzieś tam mnie z tym ciągnął. Najpierw były te właśnie sztuki walki, potem trochę rycerstwa, potem taniec, breakdance. To było no 15 lat temu, to miałem wtedy lat 20. I zupełnie przypadkowo trafiłem na warsztaty tańca z ogniem w moim rodzinnym mieście w Ostródzie. Chcieliśmy uczyć się od innych osób, jak to robią ludzie po prostu na całym świecie. Nie było jeszcze YouTube'a i trzeba było się naprawdę postarać, żeby jakiś filmik gdzieś znaleźć. Nam się to udało, dało nam się znaleźć takie zagraniczne forum, które właśnie skupiało wokół siebie osoby związane z tańcem z ogniem i tam ja ściągałem wszystko, co jest możliwe absolutnie. I zupełnie z przypadku trafiłem na filmik grupy, która się zajmuje tańcem z ogniem, ale filmik kończył się taką sceną, gdzie w fotelu siedział chłopak i w bardzo magiczny sposób manipulował kryształową kulą. Sprawiało to wrażenie, że ta kula wisi w powietrzu. W tym momencie wiedziałem, co będę w życiu robić. Wtedy nie było grafiki komputerowej tak rozwiniętej jak dziś, ale wygląda to jak jakiś fotomontaż, naprawdę niesamowicie. No i przez 2 czy 3 tygodnie pytając, próbując wyśledzić temat, co to w ogóle jest, okazało się, że jest to sposób żonglowania, który nazywa się żonglerką kontaktową. Czyli kiedy mamy żonglerkę klasyczną, gdzie rzucamy różnymi przedmiotami w powietrze, na przykład piłkami, od jednej do X, to tutaj w żonglerce kontaktowej mamy też od jednej kuli do X kul, ale zamiast rzucać je w powietrze, to toczymy je po ciele albo manipulujemy w dłoniach. Czyli mamy cały czas kontakt z ciałem, stąd żonglerka kontaktowa. Najpierw zamówiłem sobie jakąś tam kulę plastikową, potem zamówiłem tą taką kryształową, docelową. Spędzałem z tymi rekwizytami każdą wolną chwilę, czyli na przykład jeżdżąc na studia, trenowałem w pociągach, ponieważ ja mieszkałem w Ostródzie, a studiowałem w Olsztynie, czyli to jest tak niecałe 40 minut pociągiem w jedną i w drugą stronę każdego dnia. No to w pewnym momencie już konduktorzy przestali mi sprawdzać bilety. Dzisiaj jestem kuglarzem, który ma umiejętności nowego cyrku, ale pracuję na przykład także robiąc pokaz manipulacji laserami albo pokaz malowania światłem na żywo, co jest manualną rzeczą, ale bardzo plastyczną. Najczęstszym słowem, które się pojawia w opisie moich umiejętności, to jest manipulacja takim przedmiotem, manipulacja takim przedmiotem, więc teoretycznie mógłbym nazwać się manipulatorem. Znajdujemy się w biurze grupy Multivisual, która jest też naszą salą treningową. Mamy tutaj zarówno biurka, komputery, ale oprócz tego całą garderobę, wszystkie rekwizyty. Ja na przykład żongluję teraz z maczugami, czyli rzeczami, które wyglądają trochę jak kręgle. Nasze maczugi są bardzo, bardzo nietypowe, bo mają zainstalowane w sobie magnesy. Jesteśmy w stanie je łączyć i rozdzielać i tworzyć z nich różne rzeczy, które nie są możliwe przy wykorzystaniu zwyczajnych maczug. takich rzeczy też nie można kupić. To oznacza, że musieliśmy wymyślić system łączenia specjalnej końcówki, wydrukować ją w druku 3D i użyć nowych technologii do tego, żeby można było pozwolić sobie na trochę więcej na scenie niż jest to normalnie możliwe. Właśnie przybył Tomek, chodź, trzaskaj. Kamilę spotkałem na jednym festiwalu żonglerskim i to było zaraz po tym, jak dowiedziałem się, że dostałem się do Mam Talent i wiedziałem, że jest sobie taki Kamil, który już był dawno temu w Mam Talent, więc chciałem się zapytać kolegi Kamila po fachu, jak to jest z tym Mam Talent. No i tak sobie porozmawialiśmy, zaczęliśmy współpracować, po czym później założyliśmy zespół. Na początku to była pasja, później nagle te pieniądze się zaczęły pojawiać, coraz lepsze, coraz fajniejsze. Człowiek sobie uświadamia, że nie ma sensu iść do normalnej pracy, skoro może robić to, co kocha i jeszcze ktoś mu za to zapłaci. Codzienne życie, wstaję rano, jem śniadanie, idę do biura, więc my się widzimy gdzieś tam w okolicach 9, 10 i kończymy o 16, ale codziennie spędzamy ten czas przed tym lustrem, a jak nie przed lustrem, trenując i wymyślając nowe rekwizyty, to powtarzamy rzeczy stare, a jak nie, to tworzymy nowe oferty, wysyłamy odpowiedzi na zapytania, myślimy, gdzie wystawić się z naszą propozycją artystyczną na jakichś targach. No i pracujemy nad tym, żeby te pokazy były i one są. My występujemy bardzo często. Coraz mniej ludzi myśli o tym, żeby występować po prostu w cyrku pod namiotem. I są tacy ludzie jak najbardziej i w ogóle cyrki sobie radzą, ale są też ludzie, którzy właśnie chcą robić zupełnie co innego i zaczyna się to u nas rozwijać, zaczyna się to kręcić. Dzielny tak na co dzień jest miłą osobą dla ludzi, taką po prostu, ale na scenie jest takim zwierzęciem scenicznym i elektryzuje ludzi, to jest super, a ja lubię być elektryzowana, to mnie zaelektryzował. Najdziwniejsza rzecz na świecie pod tytułem spotkaliśmy się i stwierdziliśmy, nawet nie powiedzieliśmy, że spróbujmy, jakoś tak wyszło po prostu. No, no fajnie wyszło. No niesamowicie. Anka nie żyje tylko z cyrku, ja żyję tylko z tego. Na początku, jak zaczęłam się uczyć hula hop, czy na przykład właśnie taniec w powietrzu, to stwierdziłam, oj, bo ja to będę robić tylko dla siebie, bo ja w sumie lubię ten cyrk, ale ogólnie to ja mam swoją pracę i w sumie to ja nie potrzebuję, żeby z tym występować. No więc wczoraj występowałam i to nie był mój pierwszy występ i zapewne nie ostatni. Trochę to chyba też wkręca, mi się wydaje. Też życie takie na scenie. To jest fajne, to jest duża adrenalina w ogóle. Ale to jest cygańskie życie. My występujemy głównie na zamkniętych imprezach firmowych, co oznacza, że na przykład jeżeli jest impreza w Świnoujściu czy gdziekolwiek, to wsiadamy w samochód, spędzamy 5 godzin w samochodzie, jesteśmy na miejscu 3 godziny przed samym wydarzeniem. Musimy zrobić próbę, ustawić światło, dogadać się z muzykami, chwilkę odsapnąć, wejść na scenę, zrobić to, co robimy i czasem jest to półgodzinny program, czasem są to 2 minuty programu, po czym albo wsiadamy w samochód, tak jak jest blisko i wracamy do swoich domów i śpimy w swoim łóżku, albo spędzamy noc w hotelu, wracamy następnego dnia. Tak jak są te obrazki ludzi w korpo, którzy mówią, a może by rzucić to wszystko i założyć szkołę surfingu, to ja mam czasami takie myśli, że może by rzucić to wszystko i pójść do korpo, ale na szczęście przywalę się mocniej w łeb i wtedy mi się odechciewa takich głupot robić. Spukam się? Białe, bo się będą dużo. Dla mnie najciekawsze jest coś takiego, że jak już byłem na tej scenie te 10 lat temu i już z tego żyłem, jeżeli te 10 lat temu ktoś by mi powiedział, że będę żył nie tylko z pokazów z kryształową kulą, tylko na przykład z pokazów manipulacji laserami, czyli wyginania wiązek laserowych w dłoniach, albo pokazów malowania światłem na żywo, czyli wszystko, co jest związane z nowymi technologiami, też bym w to nie uwierzył, a dzisiaj to robię. Sam jestem ciekaw, w co nie uwierzę, że będę za te 5 czy 10 lat mówił, jak się cofnę. Był to reportaż W co nie uwierzę Katarzyny Błaszczak. A przed 19 w Trójce zmieści się jeszcze Radiohead. Full of black and